kisah cinta yang pernah aku rasa dan alami. Indah dan menarik hati, takkan terlupa sampai akhir nanti. Kisah cinta ku takkan berku. Andai kisah cinta sekuntum bunga di telan masa takkan layu. Kisah cinta ku takkan berkurang.